Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymani przez CBA dwaj pracownicy spółki wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Po nawałnicach bez prądu jest wciąż 125 tysięcy gospodarstw, 77 tysięcy na Mazowszu. O tym, że nie spodziewa się większych zmian w rządzie, mówił w Polskim Radiu wicepremier Jarosław Gowin. Gdańskie CBA zatrzymało dwóch pracowników spółki wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Chodzi o łapówki przy zakupach, mówi Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze przy współpracy z Żandarmerią Wojskową ustalili, że w jednej ze spółek wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej może dochodzić do procederu korupcyjnego. Konkretne podejrzenia dotyczyły zakupów maszyn, urządzeń, części do nich. Agenci CBA zatrzymali dwóch pracowników spółki zbrojeniowej chwilę po przyjęciu gotówki stanowiącej nielegalną prowizję na zakupy części. Według CBA zatrzymani negocjowali kupno kolejnej maszyny za prawie 400 tysięcy euro i zażądali dla siebie kolejnej łapówki 20 tysięcy euro. Mężczyźni w prokuraturze usłyszą zarzuty korupcji gospodarczej. Wciąż usuwane są szkody po nawałnicach. W kraju bez prądu pozostaje 125 tysięcy gospodarstw, najwięcej 77 tysięcy na Mazowszu. Linie naprawiane są też na Podlasiu i w Łódzkiem. Bardzo dużo pracy mieli strażacy, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ponad 6 tysięcy interwencji. Najwięcej tam, gdzie burze były najsilniejsze, między innymi na Mazowszu, ponad 3 tysiące. Interwencje związane z usuwaniem połamanych konarów, zabezpieczeniem dachów, wypompowywaniem wody, wspomaganiem mieszkańców tam, gdzie było to konieczne. Rannych jest 6 osób, w tym 2 strażaków. Burze nawiedziły też zachodnią Ukrainę. Od piorunów zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci. Na Wołyniu zginęło 2 dzieci, a w obwodzie lwowskim dorosły i dziecko. Wiatr zrywał dachy i linie energetyczne. Naprawy potrzebuje 125 budynków. Bez prądu pozostaje prawie 900 miejscowości. Najwięcej w okolicach Łódzka i Chmielnickiego. Gwałtowne burze przeszły nad obwodami wołyńskim, zakarpackim, rówieńskim, czerniowieckim oraz lwowskim i chmielnickim. W likwidacji ich skutków bierze udział ponad 170 strażaków. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Z kolei w okolicach Czarnobyla płonie las. Nie spowodowało to wzrostu promieniowania. Ogień zapruszono podczas wycinki pod budowę linii kolejowej. Strefa czarnobylska to 30 kilometrów wokół dawnej elektrowni. Po katastrofie wysiedlono stamtąd niemal wszystkich mieszkańców. W serwisie Trójki kolejne tematy. O tym, że nie będzie większych zmian w rządzie, jest przekonany Jarosław Gowin. Wicepremier w Polskim Radiu 24 zastrzegł jednak, że o tym zdecyduje premier Beata Szydło. Osobiście byłbym zaskoczony. Sądzę, że pani premier już nas, zwłaszcza wicepremierów i liderów poszczególnych partii, uprzedziłaby o takim planie. Ja osobiście nie spodziewam się żadnych zmian ani na szczeblu ministrów, ani na szczeblu wiceministrów, chociaż o ile duża rekonstrukcja rządu wymagałaby uzgodnień koalicyjnych, to takie drobne, pojedyncze roszady zawsze są w gestii pani premier. Jutro w Przysusze odbędzie się Kongres Prawa i Sprawiedliwości, który przekształci się w Kongres Zjednoczonej Prawicy. Nie można lekceważyć ryzyka cyberataków, ostrzega minister cyfryzacji. Wirus Petya zainfekował sieci komputerowe instytucji państwowych i firm na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polsce. Tym razem skończyło się na strachu, mówiła w radiowej jedynce Anna Strażyńska. Może być to test, może być to ostrzeżenie, możemy nie być w tej chwili przedmiotem jakiegoś zaognionego sporu albo obserwacji grup przestępczych, ale w każdej chwili i zawsze przestępcy są o krok przed uczciwymi ludźmi i są bardziej wyposażeni w lepsze środki techniczne i w każdej chwili może nastąpić taki atak zasadniczy. Wirus zablokował komputery w co najmniej 64 krajach. To już drugi atak hakerów w ciągu ostatnich tygodni. Miesiąc temu komputery zainfekował wirus WannaCry. W Moskwie zakończył się 39. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Główną nagrodę, statuetkę Złotego Świętego Jerzego, otrzymał film chińskiego reżysera Lianga Kiao Ibis Czubaty. W uzasadnieniu jurorzy wskazali na jego wartości humanitarne i kinematograficzne. Nagrodę specjalną, statuetkę srebrnego Świętego Jerzego, festiwalowe jury przyznało Rosjaninowi Rustamowi Hamdamowowi za film Worek bez dna. Publiczność także doceniła rosyjską produkcję, nagradzając Władimira Kota za obraz Rozmrożony karp. W trakcie 39. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego wręczono także nagrody indywidualne. Najlepszym reżyserem ogłoszono tureckiego filmowca Fikreta Reyhana za produkcję Żółty upał. Łącznie w trakcie moskiewskiego festiwalu pokazano 211 filmów z ponad 60 krajów, w tym Powidoki Andrzeja Wajdy i Pokot Agnieszki Holland. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

All the moments I play in the dark, I'm fluorescent, come home to my heart. Od płyty tygodnia. Płyty otrzymuje od nas pani Hanna z miejscowości Szczerbice i pan Bartosz z Poznania. Życzę państwu przyjemnego i dobrego słuchania. A państwa zachęcam do słuchania LP Trójki i do głosowania w trakcie audycji, bo o 19:00 lista przebojów programu trzeciego. Głosujemy na 10 utworów i w tym zestawie są utwory, które państwo znają doskonale, ale są takie, które pojawiają się rzadko na antenie i dziś po takie sięgamy. Teraz Kaiser Franz Josef. Killing one the night. Tak, i utwór dość, w moim przekonaniu, przyjemnie wymyślony i ładnie zarejestrowany. Kaiser Franz Joseph to wykonawca i utwór zatytułowany Believe w zestawie do głosowania. Wczoraj wyrażałem taką nadzieję, że Kenny Wayne znowu przyjedzie do Polski i znowu zobaczymy go na koncertach. Na razie byłoby przyjemnie, gdybyśmy go zobaczyli na liście. A w zestawie do głosowania Kenny Wayne Shepherd, Baby Got Gone. No, to nie ma żadnego znaczenia, ale sobie o tym powiem, że to jest miód na moje uszy. Kenny Wayne Shepherd, Baby Got Gone. Jak pięknie tam gra gitara, ileż ona wydaje z siebie nut, a w ogóle nie jest to męczące i nachalne. No ale taki jest Kenny Wayne i jeszcze raz wyrażę nadzieję, że być może nie w tym roku, ale w przyszłym 2018 znowu zobaczymy się na koncertach w Polsce, bo jego koncerty polskie są wyjątkowo ogniste. Wszystko dlatego, że polska publiczność fenomenalnie reaguje na to wszystko, co on proponuje ze sceny. No i teraz jeszcze jedna płyta, która jest miodem nie tylko na moje uszy, mam nadzieję. Nowa płyta Lindsay Buckingham i Christine McVie. W zestawie do głosowania utwór zatytułowany In My World. Everybody's face, nobody wishes for words they couldn't say. Lindsay Buckingham i Christine McVie In My World w zestawie do głosowania. Piękna ich nowa płyta, która pozwala każdemu słuchaczowi ułożyć sobie własny świat. Ja akurat układam świat złożony z moich koleżanek i kolegów z liceum ogólnokształcącego, bo to właśnie wtedy do późnych godzin nocnych albo wczesnych godzin rannych słuchaliśmy winylowych płyt zespołu Fleetwood Mac. Wracamy do zestawu do głosowania, bo na głosowanie jeszcze godzina i 34 minuty Liam Gallagher w utworze Wall of Glass. Wall of Glass, Liam Gallagher. A teraz będzie duet, którego nasz słuchacz, pan Zbigniew z Bielska-Białej, domagał się natychmiast po godzinie 9, ale postanowiłem, że skoro był zaplanowany na drugą godzinę, to niech już tak zostanie. A zatem teraz duet, o którym wspominałem, Steven Wilson i Nina Tayeb. Tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. I'm

A może ktoś z Państwa się zdecyduje. Let's Work It Out. To jest tytuł tego utworu, zespół Texas. No a przekonamy się, czy dziś wejdą choćby do poczekalni. Przekonamy się, bo dziś lista z szumem fal i morzem. Mam nadzieję bez deszczu i bez burz. W każdym razie o to bardzo proszę. Marek Niedźwiecki z Sopotu dzisiaj wyemituje dla Państwa kolejne notowanie listy po godzinie 19:00 jak zwykle. Jak zwykle od tak bardzo wielu lat i teraz w związku z tym sięgnijmy do archiwum. Prześledźmy notowanie 780, a w każdym razie jego fragment. Wtedy na miejscu 20 mieliśmy nowość The Prodigy, Breathe. We'll be right back. Nie do końca pamiętam, ale to minęło sporo czasu. Czy to doszło do miejsca pierwszego, czy nie? W każdym razie debiutowało na miejscu 20 w 780 notowaniu listy Prodigy Breathe 10 lat temu, no. Szmat czasu. O tej porze przenosimy się do Augustowa i nasłuchujemy, co się dzieje w Augustowie, mimo że mówić będziemy za chwilę o filmie. Fajny film. Nasłuchujemy, bo w Augustowie przegląd filmów muzycznych, kinogranie. W naszym imieniu festiwal nasłuchuje i obserwuje Ryszard Jaźwiński. Obiecał, że będzie z gościem, a jeśli tak jest, to mówię wam dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No i oczywiście udało mi się spełnić obietnicę zgodnie z wczorajszą zapowiedzią. Dzisiaj w studiu Radia Białystok w Augustowie Aga Zarian. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was serdecznie z Augustowa. Zachmurzonego niestety. Troszeczkę mokrego, ale to nie było istotne wczoraj wieczorem. To był drugi dzień kinogrania i powiedziałbym dzień też w związku z twoją obecnością bardzo jazzowy. Najpierw film o bohaterze, który jest ci ciągle niezmiennie bliski, prawda? No jak najbardziej. Miles Davis. Miles Davis to kwintesencja jazzu i no, można powiedzieć ta ikona, wizytówka tego, co najlepsze w jazzie. No a później twój koncert i właściwie za sprawą ciebie i obecnych w Augustowie muzyków zabrałaś nas w odległą dosyć podróż. Tak, przeniosłam z burzowego Augustowa. Na szczęście nie graliśmy pod chmurką. Kino Iskra nas przytuliło. I po tej projekcji, gdzie jeszcze duch Milesa gdzieś się w tym kinie unosił, przeniosłam słuchaczy no właśnie w tamte lata, w lata złotej ery swingu i jazzu. I wspominaliśmy Milesa, wspominaliśmy Billie Holiday, no i Ninę Simone i Abbey Lincoln, czyli no taką mocną jazzową ekipę. Ja nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał cię o wątki filmowe, ale okazuje się, że jazz przecież właściwie zawsze był i jest gdzieś blisko filmu. I myślę, że to poczucie tej bliskości też i tobie nie jest obce. Jak najbardziej. No są filmy, jest film Bird o Charlie Parkerze, który oglądałam już lata temu. Świetnie przedstawiający no, klimat jazzowego życia i świata. Jest też wiele biografii, prawda, również poświęconych twórcom jazzowym. Chociaż wiem, że ty masz akurat taki dosyć szczególny stosunek do filmów w ogóle muzycznych, prawda? To bardzo trudno. Bardzo trudno. Jest Lady Sings the Blues, jest film o Billie Holiday. Tam zagrała Annie Ross, o ile się nie mylę. Ale ona niestety no, nie jest w stanie, znaczy moim zdaniem aktor nie jest do końca w stanie oddać tego wszystkiego, kim był taki muzyk, ta kwintesencja tej osobowości jazzmana czy jazzmenki. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudne i ja wolę właśnie czytać autobiografię jednak i słuchać potem płyt w oryginale niż oglądać jakąś wizję reżysera na temat danego muzyka, bo im lepiej znam muzykę i tego twórcę poprzez wywiady z nim i tak dalej, to tym bardziej mam taki sceptyczny stosunek, dlatego nie jestem fanką tego filmu, na przykład o Milesie, chociaż on ma bardzo wielu fanów, ten film uwielbiają, a ja nie bardzo, no ja nie wiem, mi się wydaje, że Milesowi by się ten film do końca nie podobał. Mówimy oczywiście o filmie Miles Davis i ja, którego i reżyserem, i autorem scenariusza, i też odtwórcą tej tytułowej roli był Don Cheadle. Ten film pojawił się w zeszłym roku, ale właściwie można byłoby powiedzieć, że to jest wariacja tylko na temat artysty, bo film jest momentami no wręcz sensacyjny, kryminalny. A gdyby o tobie film kręcić, to w jakim gatunku czułabyś się najlepiej? Za wcześnie o tym mówić. Ja, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no jazz jest jak wino, a ja mam 40 lat, więc myślę, że wiesz, za 40 lat można by było w ogóle zacząć o tym mówić, ale nie, no nie chciałabym w ogóle chyba, żeby film o mnie powstawał. Ja bym chciała po prostu dużo płyt nagrywać z różnymi ciekawymi muzykami, spotykać świetną publiczność w różnych miejscach na świecie i w Polsce. Wczoraj po koncercie naprawdę ci ludzie, którzy dojechali, byli dzielni, bo pokonywali nawałnice, tak, jechali w piorunach, w jakimś po prostu oberwaniu chmury, jakieś gałęzie na drzewach i tak dalej. Więc trochę zdziesiątkowana była publiczność, ale ci, którzy dojechali, była w nich jakaś taka świetna aura od nich biła i potem po koncercie się z nimi spotkałam. Właśnie wolałabym, żeby dużo było przede mną ciekawych występów, spotkania z publicznością, niż to, żeby o mnie film powstawał. No ale czasami też sięgasz po filmy, bo przypomnijmy też i taką historię, że, no i to był całkiem już dosłowny związek z filmem, tworzenie muzyki do filmu niemego, prawda? To była świetna przygoda już wiele lat temu. Mam nadzieję, że będzie mi to jeszcze kiedyś dane, żeby powtórzyć taką przygodę wraz z muzykami. Właśnie do obrazu niemego stworzyliśmy swoją, no właśnie taki soundtrack, można powiedzieć. I część z tych utworów to były wybrane przez nas utwory grane w trakcie trwania filmu, a część to była taka free improwizacja. Po prostu patrzyliśmy wszyscy na ekran i zaczynaliśmy ilustrować muzyką, a ja głosem sceny. A ponieważ tam było dosyć dużo dramatów w tej historii dziewczyny ulicznej, to naprawdę wydobywałam z siebie jakieś dźwięki, których nigdy wcześniej nie wydobywałam i nigdy w sumie później. To było bardzo... Czyli ciekawe doświadczenie. To było genialne. W ogóle tworzenie muzyki do filmu bardzo chętnie przyjmę jeszcze kiedyś taką propozycję, bo to było bardzo rozwijające i jednorazowe. Szkoda, że tego nikt nie nagrał. Ten obraz wywołał w nas takie emocje. Zresztą no tak jak oglądamy filmy, mamy w sobie te emocje. Tylko tutaj jeszcze ja używałam do tego głosu, a muzycy interpretowali na swoich instrumentach to, co widzieli. Świetna przygoda, improwizacja, otwarte głowy. No i z tyłu jeszcze publiczność, bo my byliśmy pod ekranem, a publiczność na żywo też to wszystko oglądała. Muzyka i film to jest świetny, świetny mariaż. No to słyszeli państwo, potraktujmy te słowa Agi Zarian jako deklarację. No i czekamy na propozycję od producentów filmowych. Czekamy, tak, za oceanu, z Polski, gdzie bądź. A wiesz, popełniłam błąd, mówiłam ci, że nie mam pamięci do nazwisk. Lady Sings the Blues w rolę Billie Holiday się Diana Ross wcieliła. Obejrzyjcie to, no właśnie, obejrzyjcie to, ale potem koniecznie kupcie sobie płytę Billie Holiday, chociażby Lady in Satin, przy której ja płaczę. Przy filmie nie płakałam, przy tej muzyce płakałam. Dziękujemy bardzo i za tą rekomendację. Aga Zarian w Trójce jeszcze z Augustowa. Dziękuję tak, ci bardzo za zobaczenia i cudownego lata wam życzę, słuchając Trójki oczywiście. A my wam bardzo dziękujemy i w imieniu słuchaczy jeszcze powiem, że liczymy na te kolejne płyty Agi z udziałem muzyków, którymi zwykle, doskonałych muzyków, którymi zwykle się otacza. Dlatego, że my mamy wtedy w Trójce też wielką radochę, bo zwykle Aga, kiedy ma coś nowego, dzieli się także ze słuchaczami programu trzeciego tą wielką radością, kiedy powstaje nowa płyta. Bardzo dziękuję. Z Augustowa mówili do państwa Aga Zarian i Ryszard Jaźwiński. A my wracamy do muzyki, na którą mogą państwo głosować. No i nie wiem, czy ta propozycja dzisiaj znajdzie się w poczekalni, czy nie. W każdym razie to jest znany państwu zespół Cranberries. Dimension, I can hear i tak jest zatytułowany ten utwór i to jestem przekonany, że głos Dolores sprawia, że niezależnie od tego, czy śpiewa pełną piersią, że się tak wyraża, czy mówi do nas szeptem, to robi to w sposób cudowny. Cranberries Y w zestawie do głosowania. I ostatni utwór w tej godzinie naszego spotkania jest zapowiedzią trzeciej godziny, bowiem będzie to utwór archiwalny z 1992 roku. Wtedy to był numer jeden list. Ride the wild wind. Gonna ride the wild wind. It ain't dangerous enough for me. Get your head down, baby. Yeah. We're gonna ride tonight. Your angel eyes are shining bright. I wanna take your hand, lead you from this place. Gonna leave it all behind. Get out of this rat race. Ride the wild wind. Ride the wild wind. Hey. Gonna ride the wild wind. It ain't dangerous. Tie your head up, baby. We're gonna ride tonight. Yeah. We got freaks to the left. We got jerks to the right. Sometimes I get so low. I just have to ride. Let me take your hand. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynów w MediaMarkt.